بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قد لابن يا آيات قنطن يسنات وصورة الحج كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغرس ورمي عشر كان هذه وجودا بيهي الله وهو نسوي سبحانه وتعالى الله وهو صغى يا آيات كيس أيو صغى يا هو حوية الله وهو يلو وحا سيدانك أوهده فابنعه هو غيّل فهو قلبه هذا مرّل فهو فجّره سكّل يا مناصر لماذا خبأ إيا الله أبطال هو إن جكتونه إلهي سبحانه وتعالى أو مشركين تا هو إي تعيج السقوص هو بحق إني أقبلان هو ظالمين تا هو إلهي خلاص أي كتوين ينود إلهي أو حق سفه إلهي أو طويلة والنبي عليه الصلاة والسلام يا مؤمنين تا إخلاصين هم وي إيا هذا هو حاويو إلهي الله سبحانه وتعالى وهو يا وليعلم الذين والإلهي هو إني أغادان أوت العلم علم جلسيي أوت الهيس كي قرآن كفو علم لي قرآن كو حق إنو يهي أو حق رب جاء تأهدو الإلهي أو أي غميان أو وحاوي قرآن كاسنا قروب صور أي صحف شو الإلهي وإن الله الله نصور الإلهي لهذه الذين كو مثلوا هنا أيوي آمنوهم إلى صراط طريق أيوك أنو هنا يا طريقة سوى مستقيم أو توسن أو دينة إسلام تهوده الله الله يهوه سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كو سجوا لما ينكفروك في يوم إلهي في مرية شك إني كسوينهين منهم من القرآن القرآن كأيو كسوينهين وحيابها سيدان كو طورا وهذا معا النبغ اللسان جي سيدان سيدان وحكوهي كريم لكن وحيابها سيدان كو كوة واسنا وقرآن كأو حمينا او اصابير الاولين ويقوليهاي وسعر اوليهاي وسعر اوليهاي وكهانة اوليهاي وحيالها سعيال ومعنين بها بارك الله وحوده سبحانه وتعالى كم الزولة ينفوه كفريه في مرية سنسك إني كسبينهين منهم من القرآن القرآن كي وزسبينهين حتى تأتيهم الساعة تصاعد انت ايو ايمانا يسوب ايال بغتة كرئي وايمانا حتى تأتيهم الساعة فعاد انت هو غير امانيسو بغتة تنكرعي وغير امانيسو عاد هذا وحا ساعدو النقون ايسا ما لانت ايدي من ايها دايس مالو ساعدو دواقونتا امسا قيامدي بقفت قيامدي فقونتا نواسات وي هو امسا ياسيهم او غير امانيو الالهي عذاب يوم يوم عذاب كي سو الالهي عقيم من او برك الليئة هو امسا ياسيهم او غير امانيو عذاب يوم يوم عذاب كي سو الالهي عقيم او عقيم او بارك الله يوم كاسد وحا لغسى ذالنا او دعين يوم بدر لي خير او مصغنان كفارت وي واريح العقيم في وقال وي او ان خير لإيمانين اما وحا وي في دغا ما ننسى قيام قطن يسوي يالي الملك ملك يوم الاله يوم اذن ما ننسى اصوى يوم القيامة لله الله ايو اصغنا ضوء الاله الملك ملك يوم الاله يوم إذن معلم تاس أو يوم القيامة لله الله أيو أصونا ذي وحده وي وحك لأو ملك الشيغان على المجران والله وحو ليه الدونا خلايق مركي فيه مادان لمن الملك اليوم ملك ذي أصونا ذا مانت سبا لو ذا ليه مركز سؤال وحو ليه لله الواحد القهار إلهي الواحد القهار سأي أصونا ذي حتى ملك ذا أدينا مركز لجيو غدا إلهي ملك هو أصونا ذي لكن وحاوية ملكك حقيقة هي مثل مجازبة أيها وحاوية ما لن تقيام ورس إلا جاره وحاما يسا صباحاية مد مجازية أيها صباحاية معايا لعدو ألبا وحاية ما نيسا أيها وكالي جادة وحاوية أهل إيا مال إيا مدنا أنفسه سنين وصد الله طريقة أيها ما نيسا لكن الدنيا مرس إلا جاره قفك ملك بو شاغن أيها وحا سوى ملك جي وحا سوى ملك فلان أيها لليه ووح مجاسي هاجرة قيامها مركة وحالو ماية وح مجاسي هالو ماية حقيقة تنموكي إلهي الديني آخر الله أساء الشرح الله يقول سبحانه وتعالى يحكم الله وحكمنا هود إلهي بينهم تحوض هود إلهي كفار سيئ مؤمنين تحوض إلهي وحكمنا إياه في عبد إلهي نوع الدين يحكم الله وحكمنا إياه بينهم تحوض أي حكمنا إياه فالذين قوة آمنوا هم يوضعي ألي وعملوا عمل فلي الصالحات أعماس صوصوبا في جنة النعيم من أجل جنة أي أهانيان فالذين قوة يوضعي ألي آمنوا هم يوضعي oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha kuufuuban fii jannaati naciimi nimcadii jannadeed ayay ahaanayaan, fadli oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa uga yimid ayay ahaanayaan. waladiina kuwa kafaruu kufiyowna ilaahay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna, waladiina kuwa kafaruu kufiyowna ilaahay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna, fa ulaa'ika kuwaasowna ilaahay lahum maxaa usugnaaday cadaabun cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasuo muhiinun duu ihaanati ihaano u saaxiiba. labadaas qayboodaaba la kala noqonayaa. dadka mu'miniinta oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey camal saalixana la yimiday jannaatu naciim ay ahaanayaan, kuwa kufriyey oo aayaadka ilaahay beeniyene cadaab oo ihaano leh ayay ahaanayaan ayaguna. waladiina kuwa haajaruu haajirowna ilaahay fii sabiili illahi, ilaahay jidkiisa ku haajiray, ilaahay daacadiisa ku haajiray, hijada waqtiga hore hadii la yidhaha maka laga haajiri jiray, madiina loo haajiri jiray, waa mid weeye hijrada. markaasi ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa lagu hijroodo macaasida laga haajirana ayaduna mid weeye. jihaadka maaragtay yaasiisa ilaahay lagu jihaado iyaduna hijra la yidhaahdaa. hijrada inay saddex qaybood ay tahay waanu horaan usoo marnayoo suuratu nisaa meesheeda ayaynu kusoo marnay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa haajaruu haajiray fii sabiili illahi, ilaahay jidkiisa ku haajirowna ilaahay, suma bacdiyeedowna ilaahay qutiluu la dilay oo ambasa maasuu iska dhintay layarsuqanahum ullahu, alla waa arsuqayaa oo waa arsuqayaa risqan risqa risqigaasoo xasana oo wanaagsan kaas oo waxa weye risqu jannati ah weye. layarsuqanahum ullahu, alla waa arsuqayaa oo waa arsuqayaa risqan risqa ayuu alla ku arsuqayaa risqigaasoo xasan oo wanaagsan. wa ina allaha allane lahuwa alla khayru raasiqiina, inta wax arsuqda allihi u khayra weeye. wa ina allaha allow ilaahay lahuwa allow ilaahay khayru raasiqiina, inta wax arsuqda allihi u khayra weye. ilahi subxaanahu watacaala afdalu lmucdiin weeye alle. layudkhilannahum, alla wuu gelin oo wuu gelin owdha ilaahay mudfalan owdha ilaahay gelin ayuu ilaahay gelinayaa, oo yarlownahu ay ka raalli yihiin oo jannada ah. wa ina allaha allane la caliimun, allihi ku cilmi la weeye niyaadkooda, xaliimun alihii dulqaad badan weeye, oo cuquubadoodana ilaahay kusoo dedeji maayo qofkii mutaysa cuquubo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala layudkhilannahum, alla wuu gelin oo wuu gelin owdha ilaahay mudkhalan owdha ilaahay gelin ayuu ilaahay gelinayaa. waxa weeye waa mustanafaa la yidhi amba waxaa laga bedelayaa layarsuqanahum ullahdaas ayaa laga bedsinayaa. mudkhalan haddii la yidhaha idkhaalan weeye ambase madkhalan waxa weeye makaan weeye mawlac ayaa ilaahay gelinayaa, mawlacaasoo yarlownahu ay ka raalli yihiin oo jannadi ah. wa ina allaha allana la caliimun, allihi ku cilmi la weeye, oo ilaahay addoomankiisa kuwa jannada uu gelinaayo ilaahay caalim ayuu ku yahay, ee wax ilaahay ka qarsoon ma jiraan subxaanahu watacaala. xaliimun owdha ilaahay alla kii dulqaad badan weeye, cuquubada ilaahay kusoo dedeji maayo calaa man casaahu qofka caasiya, bal ilaahay dadka waa usugayaa si waxa weeye ay u tawbo keenaan oo alla subxaanahu watacaala ugu soo noqdaan oo markaasi janno ay ku mutaystaan. sidaasaa ilaahay ugu faadinayaaho ilaahay xilmigiisa ayaa aada iyo aada u weyn weeye. dalikadan waa khabar mutadiis oo maxluuf yaa la yidhi. alamru amarku yowdha ilaahay dalika kaas weeye, waxaa la ishaarayaa alladii qasasnaahu calayka, kaas aanu kuusoo qisoonay sayidka maxamedkaahu amuurahaas dhowrkaahoo laga soo waramay. arrintu waa sidaasaa ilaahay leeyahy. wacdiga mu'miniinta loo soo sheegay iyo waciidka kufaarta loo soo sheegay mushaaru ilayhi waa kaasaa la yidhi weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alamru amarku dalika kaas weeye udha ilaahay. waman caaqaba ruuxi ciqaabaayo udha ilaahay bimisli maa shay masarkiisa wax ku ciqaabaaya, cuuqiba bihii lagu ciqaabo udha ilaahay, suma bacdigeeda udha ilaahay buqiya calayhi lagu gardarsado, layansurannahu llahu, alla wuu ugargaari wuu ugargaari, ina allaha allana la casuwun, allihii casin badan weeye mu'miniinta, gafuurun allihii dhaafo weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman caaqaba ruuxi ciqaabo udha ilaahay waman jaazaa min almu'miniina weeye, qofki wax jaasiyo mu'miniinta kamid ah bimisli maa shay masalkiisana wax ku ciqaaba, cuuqiba bihi isaga lagu ciqaabay, dulmi oo mushrikiinta uwaga yimiday dulmigaas ka hortegay oo waxa weeye iska daafacay wixii loo geystay oo kalena geystay oo la dagaalay gaalada kama qaataluuhu weeye say ula dagaalameen ilaahay subxaanahu watacaala waa u gargaaraya subxaanahu watacaala, allah u gargaaraya weeye. marka waxaa la sheegay aayaddan waxay kusoo degtaa la yidhi qoon mushrikiinta kamid a ayaa waxay la kulmeen baa la yidhi qoon muslimiinta kamid a iyagoo bisha muxaram laba habeen ay ka harsan tahay la yidhi. markaasay waxay dhahinaa la yidhi kufaarti asxaabta muxamed waxay ka hadaan dagaalka bilaha xurmada leh dagaal aynu ku qaadno. markay dagaal inay ku qaadaan damceenoo dagaal soo wadaan gaaladii mushrikiin muslimiintu way ahdiyeenaa la yidhi. oo waxay yidhahdeen war annagu idinla dagaalamayno bilaha xurmadeena daaye, way diideen baa la yidhi. marka dagaalkii ay soo qaadeen muslimiintu way iska daaficeenaa la yidhi, ilaahay yaa uga gargaaraa la yidhi, oo gaaladii waa jabeenaa la yidhi. saas ayaa marka la ishaaraya haa la yidhi. culamada qaar waxay yidhahdeen waxay kusoo degtay qolo mushrikiinta kamid a oo suurad xumeeyeen oon maaragtay a mu'miniinta kamid a ay jireen baa la yidhi. maalintii uxud waxaa kamid ahay sayidina xamsa oo waxa weeye si xun loo suurad xumeeyey jirkiisa la jarjaro weeye. markaasaa waxaa la yidhi rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam ayuu arrintaas ayuu markaasuu ku dhaartay inuu intaas oo kale ku ciqaabayo, saasuu ku dhaartaa la yidhi nabigu calayhi isalatu wasalaam. oo waxau dhahay nabigu calayhi isalatu wasalaam waxa weeye todobaatan ayaga kamida ayaan ani suurad xumayn doona hawdha. waana soo marnayo waa kii ilaahay uu yidhi wain caaqabtum facaaqibuu bimisli maa cuuqibtum, waasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala walain sabartum lahuwa khayru lissaabiriin. nabiguna calayhi isalatu wasalaam ina iska dhaafay waa kii ka kafaara guto hore aanu ku soo maydi. marka saasna waa la sheegaa. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waman caaqaba ruuxi ciqaabow dha ilaahay bimisli maa shay masalkiisa wax ku ciqaaba cuuqiba bihi isaga lagu ciqaabay suma bacdiyadow dha ilaahay buqiya caleyhi lagu gardarsado oo dulmi waxa weeye u yimaado masalanba waxa weeye mansilkiisa laga bixiyo fayansurannahu llahu alla waa u gargaaraya waa u gargaaraya hawdha ilaahay ina allaha allana lacafuwun allihi cafin badan weeye mu'miniinta kafuurun allihuu dhaafo weeye. dagaalka markaas ay ku galeen sidii hore sawnuzulka haddii aan raacno bilaha isulxurumka, bilaha isulxurumka inaan la dagaalinhe waxaa aayado hore ayaa sidaas eedo islaamka bilowgiisay saas eeday, laakiin suuratul baraa waasaanu kusoo mari jirnay in la nasakhayo bil oo xurmale iyo keyrkeedaba inaan gaalada dagaalkooda marnaba aan la daynaynin. daalika kaas oo nasriga hawdha ilaahay oo mu'miniinta ilaahay u gargaarayo biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeday ku ahaatay yuuliju leyla habeenka alla uu dhex gelinaayo fi nahaari maalinta uu dhex gelinaayo oo waxa weeye maalintiyaa ziyaadaysa habeenka ayaa nuqsaanaaya. daalika kaasuu dha ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeday ku ahaatay yuuliju leyla habeenka alla uu dhex gelinaayo fi nahaari maalinta wa yuuliju nahaara maalintana alla uu dhex gelinaayo fi leyla habeenka uu dhex gelinaayo habeenkiibaa ziyaada maalintaa nuqsaanaysa oo midkaan wixii ka nuqsaana ayaa midka kale ku ziyaadahay. waa awoodda alla subxaanahu watacaala ayayna tusaalinaysaa iyo waana allaha allow dha ilaahay samiicun allihi maqlaaya inuu yahay ducada mu'miniinta basiirun allihi caalimtaha inuu yahay ayay arrinta ku aasuu dha ilaahay iyo waana allaha alla samiicun allihi maqlaaya inuu yahay ducaa almu'miniin basiirun oo caalimto ah weeye. maxaa yeelay ilaahay iimaan ayuu dhexdooda geliyey markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ducadooda ayuu ajiibay. haddana alla wuxuu dhahay daalika nasrigaasuu dha ilaahay aydan sidii ro u noqonaya biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeday ku aatay huwa alle alxaqu mid xaqahoo saabiri uu yahay wa ana maa kii yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintu oo min duunihi ilaahay keyrkiisaane huwa albaabilu mid baabila uu yahay. daalika kaasuu dha ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeday ku aatay huwa alle alxaqu mid xaqa uu yahay wa ana maa kii yadcuuna ay caabudayaan oo min duunihi ilaahay sukadiisaane huwa albaadilu mid baadila uu yahay oo zaa'ila uu yahay iyo wa ana allaha alle huwa alcaliyu allihii koreeyay inuu yahay alcaaliyu can kulli shayin calaa kulli shayin weye shay kasta alla uu ka sareeyo fikradiisa uu ka sareeyo alkabiiru allihi weyn uu yahay ilaahay subxaanahu watacaala oo wax kastoo isaga kastoo harata weyn. alam tara sawma cubidowdha ilaahay ana allaha alle anzala inuu dejiyey min assamaa'i samada xaggeeda maacan madar uu ka soo dejiyey. meeshaan waxaa laga gudagelayaa lix adilo oo caddaynaysa ilaahay inuu xaq yahay ana allah waxaa ilaa hadda ilahay nasoo dahay subxaanahu watacaala ana allah walxaq ayuu nasoo dhay ilahay. ilahay subxaanahu watacaala waa mid xaq ahoo saabida weeye ayuuna dhahay ilahay subxaanahu watacaala. marka in ilahay saas uu ku sifoobay adilada caddaynaysay ayaa halkan ilahay subxaanahu watacaala noogu sheegaya lix adilo oo markaasi saas caddaynaysa ayaa halkan noogu imaanaysa, wixii alla kasoo harana ay baadil yihiin. marka hadda xaqiiqada marka la yihahdo daliilka saa la yihi waxau natiijo u yahaa la yihi daliilkii oo markaasi ka horeeyaa la yihi adilada marka meeshaana waxaa ku filan waxa la yihahda taraqi ayaa la yihi xujada ayaa mar walba kor loo sii aadaa weeye. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam tara sow ma ogid isadiya khidaabka nabigu yahay calayhi isalatu wasalaam istifhaamkan litakhiir weeye haa weeye alam tara sow ma ogid ana allaha alle anzala inuu dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maan madar uu kasoo dejiyey alla subxaanahu watacaala inuu samada madar kasoo dejiyey sow ma ogid oo fa tusbixu lardu arladi ay ahaanayso mukhlaratan mid la cagaariye ay ahaanayso nabaaskaa sababkiisa weeye taasna waxa weeye asarta ilaahay qudradiisay kamid tahay fa tusbixu lardu yowm ilaahay arladi ay ahaanayso mukhlaratan mid la cagaariyey in allaha allow ilaahay latiifun allihii turid badan weeye addoomankiisa waa uturayaa si ikhraaji niyaad weeye ilma si ikhraaji nabaadaan dhihi lahay bilma nabaadkaas waxa weeye ilaahay biyo uu kusoo bixinaayo latiifun ilaahay sii uturid badan weeye addoomankiisa khabiirun allihii baadinka warqabaa weeye waxa quluubkooda ku sugan oo ilaahay subxaanahu watacaala qabiir uu ku yahay oo caalim buu ku yahay. markii madarka laga aakhiro oo madarku dib u dhaco dadka qalbigiisa waxa gelaya oo markaasi xoogaa yasigaa quusashada ilaahay caalim ayuu ku yahay. markaas weyna marka ilaahay roobka uu keenayo wahuwa aladii yunazilu lgaysa min bacdi maa qanaduu ayuu ilaahay alla waa midka madarka keenaya marka dadku ay quustaan markay yidhaahdaan cirka roob kuma dhinna iyo markaas waaba marka ilaahay roobka uu keenayo. ilahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi akhlada ku sugan lahu lilaahi yowm ilaahay alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi akhlada ku sugan oo ilaahay mulkan wa khalqan wa cadiidan uu isaga leeyahay. wa ina allaha allow dha ilaahay lahuwa alghaniyu allihi deeqton weeye wa ina allaha allow dha ilaahay lahuwa alle alghaniyu allihi deeqton weeye ilaahay addoomankiisa waa ka deeqton yahay alxamiidu almaxmuudu allihii la mahadiyo weeye wax kastana ilaahay waa loo mahadinayaa amase addoomankiisa kii mahadiyo weeye oo sawaabiyo weeye alla subxaanahu watacaala. haddana alla wuxuu yihi alam tara sow ma ogiyow dha ilaahay alam tara sow ma ogi ana allaha alle sakhara lakum kan idiin sakhiray inuu yahay maa makhluuq fi lardi arlada ku sugan ow ilaahay bahaa'imti iyo kayrkoodaba maa makhluuq fi lardi arlada ku sugan ilaahay subxaanahu watacaala inuu idiin sakhiray ana allaha alle sakhara lakum inuu idiin sakhiray maa makhluuq fi lardi arlada ku sugan iyo walfulka doonti ow ilaahay iyo walfulka jamac iyo mufrad waa la yihahda doomankina waad kadhigi kartaa tajri xaal ay dureerayso filbaxri badda ay ku dureerayso rukuub iyo xamli intaba biamrihi ilahay amarkiisa idankiisa wayumsiku alla inuu haynaayo sow ma ogid owna ilaahay assamaa'a samada an taqaca lialaa taqaca inaysan ku dhicin cala alardi arlada aysan ku dul dhicin ilaa biidnihi ilahay idankiisa mooye wayumsiku samaa'a samada alla inuu haayo miyaada dhogsoonayn owna ilaahay an taqaca lialaa taqaca inaysan dhicin cala alardi arlada aysan ku dhicin korkeeda ilaa biidnihi ilahay idankiisa mooye oo markaasi waxa wey aada halaagsantaan ina allaha allow dha ilaahay binnaasi dadka la ra'uufun allihi u furid badan weeye ina allaha alle binnaasi dadka la ra'uufun allihi u furid badan weeye raxiimun allihi u naxariisto weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala tadkhiirkaas iyo imsaaggaas ayaa ilaahay u furid badan yahay samadaan ilaahay markuu taagay halkaasay taagan tahay awoodda ilaahay ay ku taagan tahay ee cid makhluuqa oo hadday soo dhacda maanta wax ka qaban kartaa ma jirto wahuwa allow dha ilaahay subxaanahu watacaala weli adiladiyaa socota alladii allaha weeye axyaakum idin nooleeyey ilaahay wuxuu idinku nooleeyaa laga wadaa inshe oo ilaahay subxaanahu watacaala cadam ayuu idinka eysiyey wahuwa allow dha ilaahay alladii allaha weeye axyaakum idin nooleeyey suma bacdiyada yumiitukum idin dilaaya cinda intihaa'i ajaalikum weeye ajashiini markay dhamaato agteeda uma bacdi yarow ilaah yumiitukum alla kan idin dilaayo weeye uma bacdi yara yuxyiikum alla kan idin soo noolaynaayo weeye bacsiga askiisa ayaa ilaah idin soo noolaynayaa in alinsaana insaankii o dha ilaahay mushrigii kaafirka ahay la kafuuru mid kufrin badan weeye oo nicamta ilaahay ayuu ku kufrinayaa tawxiidka alla ayuu ka tegayaa markaasuu ilaahay u shariig yaro alla garab dhigayaa waxbuu ilaahay garab dhigayaa in alinsaana insaankii o dha ilaahay la kafuurun waa mid kufrin badan o ilaahay nicmada khaaliqiisa ayuu diidaya likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuuhu falaa yunaazicunaka fi lamri wadcu ilaa rabbika innaka lacalaa hudan mustaqiim wain jaadaluuka faqul illahu aclamu bima tacmaluun allahu yaxkumu baynakum yawma alqiyaamati fi ma kuntum fiihi takhtalifuun alam taclam ana allaha yaclamu ma fi ssamaai waalardi ina dalika fi kitaabin ina dalika cala allahi yasiir ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala likulli ummatin o dha ilaahay ummad la arkay kulligeeda jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan o dha ilaahay shareeco ayaan u yeelnay likulli ummatin o dha ilaahay ummad la arkay kulligeeda o dha ilaahay oo macnaha ahludiin a weeye muraadka ummadda waxa weeye man lahu mila wa sharc weeye qolas diin iyo sharc iska weeye likulli ummatin ummad la arkay kulligeeda jacalnaa waxaan u yeelnay o dha ilaahay mansakan ayaan u yeelnay o ilaahay shareeco ayaan u yeelnay mansagaasoo hum ayagu naasikuuhu ay ku camal falayaan weeye ay ku camal falayan shareeco ay ku camal falayaan u samayn falaa yunaazicunaka o dha ilaahay filamri o dha ilaahay falaa yunaazicunaka yaysan kula doodin aysan kula doodin o ilaahay kufaarumako filamri amarka yaysan kula doodin oo waxa weeye amru dabiixa laga wadaa maxaa yeele waxay yidhaahdeen maa qatala allahu xaqu an ta'kuluuhu mima qataltu wixii ilaahay uu dilay ayaa ku xaqnimo badan inaad cuntin waxa idinku dhisheen ee waxay yidhahdeen meysada ha la cuno marka ummad walba ilaahay waxau dhahay axkaamu diin ayaan u yeelnay ummad kasta oo mucayanaa oo ummadaha kamida weeye marka sidaas ayaa waxa weeye ummad walba manhaj ayay iska laheeday oy markaasi waxa weeye ay ku soconayso falaa yunaazicunna kowdha ilaahay yaysan maaragtay yaa kugula doodin yaysan kugula doodin filamri amar kowdha ilaahay wadcu ugu yeer dad kowdha ilaahay ilaa rabbika ilaa diini rabbika rabbigaada diinkiisa ugu yeer wadcu ugu yeer owdha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa rabbika rabbigaada diinkiisa ugu yeer owdha ilaahay maxaa yeele innaka adigu sayidka maxamed kahow la calaa hudan hanuun ayaad ku suganta owdha ilaahay diin mustaqiiman oo toosan innaka adugu yowdha ilaahay la calaa hudan hanuunaad ku sugan tahay mustaqiimin oo toosan owdha ilaahay diin toosan ayaad ku sugan tahay marka maadaama diin toosan aad ku sugan tahay waxaa dadka u yeestaa owdha ilaahay rabbigaaga diinkiisa u yeer ilan diinta ilaahay oo toosneed adiga ayaa ku sugane wax toosan haddaad haysato ilaahay uu ku siiyey markaas ayaa dadka u yeeraysaa laakiin qofki baatil ku sugan inuu dadka u yeero ma ahan wain jaadaluuka hadday kula doodaan o dha ilaahay oo amrudiinka ay kula doodaan faqul waxaa u tidhaahdaa allahu alla aclamu anii ogsoon weeye bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin ilaahay wa ogyah caalim ayuu ku yahay waana idinku jaasinayaa hase yeeshee waxaa la yidhi waa intaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam jihaadka aan la farin alay ee hadda markii nabiga jihaadka la faray intaas looga gahari maayo wain jaadaluuka hadday kula doodaan o dha ilaahay faqul waxaa u tidhahdaa allahu alle ayaa aclamu og bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ilaahay waa ogyahay waan idinku jaasinayaa allahu alla u dhaho dha ilaahay yaxkumu waa xugminayaa baynakum dhexdiina ayuha almu'minuuna waalkaafiruuna weeye khidaabkan wuxuu ka dhexeeya hal yahay kufaarta iyo mu'miniinta allahu alle yaxkumu waa xugminayaa baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fii maa shay ayuuna ku xugminayaa kuntum aad ahaateen fiihi isaga takhtalifuuna ku isku khilaaf waxaad isku khilaafteen oo amrudiinku ahay ayaa ilaahay idinku xugminaya alam tara ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala sow ma ogid haddane itifaam oo litakhiir weeye alam tara sow ma ogid ow dha ilaahay ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa makhluuq fi samaa'i samada ku sugan iyo wal ardi arlada kan ku sugan haa weeye alam tara sow ma ogid ow dha ilaahay ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa makhluuq fi samaa'i samada ku sugan iyo wal ardi arlada kan ku sugan ina dalika kaas lasoo sheego ow dha ilaahay fii kitaabin kitaab ayuu ahaaday kitaabkaasu lawxul maxfuud weeye wax kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala macluumaadkiisa waxay ku yaaliin lawxul maxfuuday ku yaaliin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina dalika, kaas ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fii kitaabin, uu dhahay ilaahay kitaab ayuu ahaaday, u dhahay ilaahay kitaabkaasoo lawxul maxfuuda. ina dalika, kaasoo dhahay ilaahay cilmu maadu kira weeye intaa lasoo sheegay cilmigoodu cala allahi ilaahay kurkiisa yasiiru mid ku sahlan weeye. ina dalika ayuu dhahay ilaahay kaa lasoo sheegay oo lagu cilmi lahaadoo la ogaadane cala allahi ilaahay kurkiisa yasiiru mid ku sahlan weeye, oo amuurahaas tirada badanne oo samaawaadka iyo ardada iyo wax allaale wixii kaloo ku tacalluqa ilaahay cilmigiisa way ku sahlan yihiin, oo wax ilaahay subxaanahu watacaala culays ku haaya ma ahan weeye. cilmiga ilaahay cilmi ballaaran weeye oo aanan ahaynin sidii cilmiga makhluuqaadka aanan ahaynin. marka lawxul maxfuud ayadoo wax walba ku qoran yihiin oo wax markaasi waxa weeye ilaahay macluumaadkiisa oo ka maqan aysan jirinaa layidhi, ayaa haddana waxa weeye cilmiga ilaahay ayaa haddana wax walba ay markaasay lagu ogyahay haddana oo haddii xataa lawxul maxfuudka layska dhaafan waxba aan lagu qorin, ilaahay cilmigiisa wax ka ciilaya oo kalumi kara ma jiran haba yaraatee weeye. arrintaas marka waxay xusuusinaysaa alla subxaanahu watacaala meel loogaga baxsan karaa marnaba inaysan jirin. marka waxa weeye casharkeen intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 7-aad oo suurat ilxaj ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagaga soo waramay casharkeeni aayaduhu ugu dambeeyey. alla wuxuu ku dhahay rasuulkiisa haddii ay kula doodaan oo amrudiinka ay kugula doodaan waxaad u tidhaahdaa alla caalim ayuu ku yahay waxa aad camal falaysaan, ilaahay waa ogyahay, waana idinku jaasinayaa. marka aayaddaasna horey waxaanu soo marnay intii nabi calayhi salaatu wasalaam jihaadka aan la falin ka hor inay ahaaday, waxaa u tiraa hawdha ilaahay alla dhexdiinna ayuu xugminayaa muuminiin iyo kaafiriinow maalinta qiyaamo wixaad isku khilaafteen ayuuna ilaahay idinku xugminayaa, oo fariiq walba waxa weeye wixii markaasi waxa weeye uu haystay ayaa lagu xugminayaa, oo muuminiinta ilaahay subxaanahu watacaala janno ayuu ku sawaabinayaa, kufaartana ilaahay wuxuu ku jaasinayaa naar ayuu ku jaasinayaa. xugunka ilaahayna sidaas ayuu noqonayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam taclam, sow ma ogid oo dhahay ilaahay. istifhaamkan waxa weeye istifhaam oo litakhiira sidii kuwa horeba ay ahaayeen, oo mukhaadabka ayaa waxaa lagu xambaarayaa qiraar lagu xambaarayaa, inkastoo markaasi mukhaadabka koobaad uu nabiga yahay calayhi salaatu wasalaam iyo qofka soo muumin hoo khidaab ka suutoobana uu soo gelaayo. alam taclam, sow ma ogid oo dhahay ilaahay ana allaha alla yaclamu, inuu ogsoon yahay oo caalim uu ku yahay maa makhluuq fi samaa'i, samada ku sugan iyo wal arli, arlada kan ku sugan, ilaahay inuu caalim ku yahay. ina dalika, kaas lasoo sheegow dha ilaahay waxa samaawaadkan iyo arlada tan ku sugan fii kitaabin, kitaab ayuu ahaadow dha ilaahay. ina dalika, kaasow dha ilaahay kaas cilmigiisoo la ogaadane cala allaahi ilaahay kurkiisa yasiirun, waa mid ku sahlan ayuu dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala sow ma ogid ilaahay subxaanahu watacaala inuu caalim ku yahay wixii makhluuqaad samada jooga iyo wixii arlada jooga. arrintaasina waxa weeye kitaab lawxul maxfuud ay ku qoran tahay isagoo cilmiga ilaahay wax walba lagu ixaadeeyey oo lagu koobay in haddana waxa weeye lawxul maxfuudna ay ku qoran yihiin wax kastoo ilaahay maqaadiirkiisa ah. ina dalika, kaasow dha ilaahay cilmu maadu kira weeye kaa lasoo sheegay cilmigiisuna cala allaahi ilaahay kurkiisa yasiirun, waa mid ku sahlan buu dha ilaahay, arrin ilaahay u sahlan oo aan culays ku ahayn weeye. alla markuu arrimahaaska soo waramo wuxuu nooga waramayaa qulooyinka mushrikiinta waxa ay caabudayaan oo ilaahay kayrkiisa oy markaasi cibaado oyna wax ajilla aynan u haynin oon caqli iyo cilmi wax aqbalaya aysan jirin ay samaynayaan iyagoo artay ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa aayado badan oo tusaalaynayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayacbuduuna, waxay caabudayaan mushrikiintow dha ilaahay min duuni illaahi, alla sukadiisa maa shay lam yunazil, alla uusan dejin bihi maaga suldaanan, xujo uusan usoo dejin, ila caabudo, waxaan ilaahay xujo usoo dejin ay caabudayaan buu dha ilaahay. wayacbuduuna, waxay caabudayaan buu dha ilaahay min duuni illaahi, ilaahay kayrkiisa maa shay lam yunazil amba lam yunzil alla uusan dejin bihi maaga kaasoo asnaamti ah weeye suldaanan xujo uuna usoo dejin ilaahay xujo oo markaasi min jihati lwaxyi ayaa raba oo waxyi ka timiday iyo wamaa shay laysa lahum bihi cilmin ou dhay ilaahay wamaa laysa uuma sug wamaa laysa lahum uuma sugnaanin buu dhay ilaahay iyo wamaa shay ayay caabudayaan laysa lahum ouna ugu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi oona ugu sugnayn inay macnaha ilaahyaale aysan yihiin aynan aqoon ayna ulahayn cilmi rasmiya uusan jirin marka alla wuxuu dhahay ilaahay qeyrkiisa waxay caabudayaan waxaan ilaahay suldaan usoo dejin iyo wamaa shay laysa lahum ouna ugu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi ouna ugu sugnaanin amaha aaliha inay ilaahyaale yihiin wamaa lidaalimiina ud ilaahay daalimiinta uma sugnaanin kuwa ilaahay u shariigiilaayo arrimahaas ilaahay uu ishaaga u samaynaayo wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min nasiirin mid gargaaro udha ilaahay oo cadaabka ilaahay ka mancinaayo uma sugnaanin buu dha ilaahay oo wax ilaahay cadaabkiisa ka mancinaayo ma jiraan weeye wa idaa waqigii tudlaa la akhriyo udha ilaahay caliim korkooda aayaatuna aayaadkayna lagu akhriyo qur-aanka wa idaa waqigii tudlaa la akhriyo caliim korkooda udha ilaahay mushrikiinta aayaatuna aayaadkayna lagu akhriyo bayinaatin xaalihiin kuwa cadcadow dha ilaahay tacrifu waad garanaysaa fii wujuuhi aladiina kuwa wejiyaashooda kafaruu kufriyey almunkara inkirid ayaad ka garanaysaa hudh ilaahay inay aayaadka ilaahay inkirayaan ayaa wejigooda ka muuqanaysa oo aasaarta wejigooda ka daahiraysa oo karaahiyada iyo weji cabuusnimada ayaa waxay ku tusaalaynaysaa aayaadka ilaahay inay inkirayaan tacrifu waad garanaysaa hudha ilaahay sayidka maxamedka ahow fii wujuuhi aladiina kuwa wejiyaashooda waxaad ka garanaysaa kafaruu kufriyey almunkara inkirid ayaad ka garanaysaa yakaaduuna waxay sigaayaan ou dha ilaahay yasduuna biladiina yatluuna calayhim yasduuna inay ku boodaan ou dha ilaahay biladiina kuwa yatluuna ku akrinaayo caliim korkooda ku akrinaayo ou dha ilaahay subxaana wa tacaala aayaatina aayaadkain inay ku dhacaan oo ay qabtaan ayaa kasoo dhow dha ilaahay say u nacayaan aayaadka ilaahay yakaaduuna waana la xaalay karaa oo mawsuulka ayaa laga xaalay karaa yakaaduuna xaal ay sigayaan u dhowaanayaan udha ilaahay subxaana wa tacaala yasduuna inay ku boodaan udha ilaahay biladiina kuwa yatluuna ku akrinaaya calayhim korkooda aayaatina aayaadkayna ku akrinaya oo ay qabtaan qul waxaa u tidaa udha ilaahay afa unabbiukum ma idin waramaa mushrikiinow bisharin midka shar badan min daalikum kiinaas qul waxaa u tidaa udha ilaahay afa unabbiukum ma idin waramaa bisharin midka shar badan min daalikum kiinaas qur-aankaan adkahanaysaan wax idinkaga shar badan maydin sheega annaaru naar weeye huwa usuuqa dulumka da-kaas idinkaga shar badan annaaru naar weeye hadda qur-aanka ilaahay baad kahanaysiin laakiin waxaa idinkaga shar badnaa doona naarta ilaahay markaad gashiin oo ku gubataan taasaa idinkaga shar badnaa doonta markaasaadna ugaa doontaan inuusan qur-aanku uusan wax la kahda ahayn uusan shar ahayn laakiin shar adinka ayaa idin soo socotaa naartaasoo wacadaha allaahu alla uu yaboohay alladiina kuwa kafaruu kufriyey naartaasoo wacadaha allaahu alla uu yaboohay alladiina kuwa kafaruu kufriyey oo markaasi masiirkoodu ama ma'wahoodu uu ahaanayo iyada wa bi'sa waxaa baas lahu dha ilaahay almasiiru meel la ahaada ayaa baas wa bi'sa waxaa baasle almasiiru mirjic ayaa baasle meel la ahaado naartaas ayaana baas marka naartaasaa idinkaga shar badnaa doonta yaa ayuha naasu dadi habow ayuu dha ilaahay weriba waxaa la yeelow dha ilaahay masalu miisaal ayaa la yeelay ee fastamicuu lahu miisaalkaas dhegeysta ilaahay subxaanahu wa tacaala qolooyinkii mushrikiinta ahay oo asnaamta caabudaayay asnaamtaas tabardahadeeda iyo kuwa caabudaaya say axmaqiin ay u yihiin oo waxba aysan u garan waxna aysan u oga helaynin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala masal u samaynayaa ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha annaasu dad yahabow waqtigaas waxaa loola sii jeeda ahlu maka weeye weriba waxaa la yeelow dha ilaahay masal masal ayaa la yeelay miisaal ayaa la sameeyow dha ilaahay ee fastamicuu dhegeysta masalkaas fastamicuu dhegeysta lahu masalkaas dhegeysta waana sida tanow dha ilaahay wuxuu waxaa weeye masalku ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay tadcuuna aada caabudaysaan ina aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay qeyrkiisa waa asnaamtaase lan yakhluquu abuuri maayaan kuwaasu dubaaban duqsi abuuri maayaan. Waa ismi jinsi weeye, waaxidkiisa dubaabe ayaa la yidhaha. Midka mudakarka iyo mu'anaskana waa ku dhacaa. waxaad caabudaysaan uu dhe ilaahay ina aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay tukadiisa lan yakhluquu kuwaasu abuuri maayaan dubaaban duqsi abuuri maayaan, duqsi xataa ma abuuri karaan. walow istamacuu haba walow goor istamacuu ay soo kulmaan ba allah ka dhigo ilaahay lahu likhalqihi duwaabkaas abuuritaankiisa. walow istamacuu lahu haba u kulmaan uu ilaahay duwaabkaas abuurkiisa ay isugu kaalmeen ay isugu yimaadaan ee duqsi ma abuuri karaan. haddana dhibka kaloo jira ilaahay buu yihi wain yasluhum haddau ka dafo adubaabu duqsiga shay-an shay haddau ka dafo. waxyaabaha markaasi dhiibka iyo zacfaraanka iyo waxay mari jireen oy asnaamta ku marashay jireen haddii waxa weeye duqsiga isku deganayo uu ka qaato wain yaslubhum dubaabu duqsiga haddau ka dafo u dha ilaahay shay-an shay haddau ka dafo laa yastanquduuhu kasoo cisha maayaan uu ilaahay min isaga xaggiisa. oo haddaa duqsigaas abuuray abuureen iska daaye waxyaabihii ayaga la marmariyey lagu qurxinayay oo barkaasi barafuunkii iyo wixii la marmarinayay oo zacfaraankii iyo waxay mari jireen haddii duqsiga uu ka dafo u dha ilaahay kama soo ciso karaan. wain yaslubhum haddau ka dafo u dha ilaahay adubaabu duqsiga shay-an shay haddau ka dafo laa yastanqiduuhu kasoo ciso maayaan, laa yastariduu wey kasoo ciso maayaan minhu isaga xaggiisa. waa licajzihim caajiskooda. marka fa kayfa yacbuduuna shuraka allah, soo marka u caabudaa iyagoo ilaahay shariig wadhiga wax noocaasa weeye waa arrin oo mustaqrabo weeye, amar mustaqrabo aad iyo aad loo qariibsado weeye. in wax noocaasa waxa weeye la caabudo waa arrin mustaqraba. ilaahay wuxuu dhahay la cufa daalibu kii daalibku ahayo wax dalbaaya ayaa la ciifay iyo wal madluubu kii la dalbaaya u ilaahay. la cufa daalibu kii daalibka ahay ayaa la ciifay u ilaahay. daalibku waxa weeye caabidkii caabudaya asnaamta sidaas ahoo u taagi barno saas ahoo waxa weeye jamaadaadkaas oo laciifka ah weeye iyo wal madluubu kii la dalbaayay la cufa daalibu kii daalibka ahay oo wax dalbaayay weeye waa midka asnaamtaas caabudaya ayaa la ciifa u dha ilaahay iyo wal madluubu kii la dalbaayay oo sanamkii la caabudayay isaguna waa la ciifay ila wuxuu ku yaala ma jirtee. maxaa yeele cibaado ilaahay baa iskale subxaana watacaala, wax haddii la caabudo wax laga helayana waa alla subxaana watacaala ee ilaahay qowrkiisa waxba lagama helaayo ina la caabudo cibaadana iska maaha. maa qadaru llaha alla ma aysan weyneyno u dha ilaahay xaqa qadrihi weyneyntiisa xaqnimadeeda. nimankaa mushrikiinta ah u dha ilaahay alla waxa weeye ma aysan weyneyn cadamada uu iska leeyahayey. mar hadday alla u shariig yeeleen mushrikiin ay yihiin waxa weeye maa cadamuhu xaqa cadamati. waxaa kaloo la yidhaahdaa maa qadaru llaha alla ma aysan garanin xaqa qadrihi dayashadiisa xaqnimadeeda. maa carafuu xaqa maxrifati in lagu fasiro iyo maa cadamuu xaqa cadamati labadaba waa la yidhaahdaa. marka sidaas weeye aayaddan culimmadu waxay yidhaahdeen waxay ku xiran tahay ee ka rakibmaysa aayadda ka horeysa. marka soo nusuulkeeda sida la sheegay waxaa yidhi rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa maalin fadhiyaa la yidhi, hareerihiisana asxaabtiisaa fadhiyeena la yidhi, dadkana waxaa ku jiraa la dhiiri nin la odhan jiray maalik ibnu abi sayf oo kamid ahay axbaaru yahuud. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxau dhahay baa la yidhi, ilaahay yaan kugu dhaarsaye tawreed ma ku aragtow dhahay ana allah yubqilu alxibra samiin, ilaahay waa u caruunayaa caalimka oo filista ah oo buweeno xiriirta badan. markaasuu dhahay nacam. markaasuu nabi waxau dhahay anta xibrun samiinun, caalim oo filis oo xiriir lahaa tahay. markaasaa dadka ku qasliinaa la yidhi. markaasuu maalik waxau fiiriyaa la yidhi cumar bin khadaab. markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi maa anzala allahu calaa basari min shay. waxaa kaloo wasawi nusuulku wuxuu ahay yahuud ayaa waxay yidhaahdeen ilaahay samaawaadka ayuu abuuray maalin axada, arladana wuxuu abuuray maalin isniina, buurahana wuxuu abuuray salaaso, iyo geedaha awraaqdooda iyo maaragtay geedaha laftirkooda maalin arbacaana ilaahay wuxuu abuuray qoraxda iyo dayaxa, maalin khamiistana ilaahay subxaana watacaala ilaahay maalin khamiis wuxuu abuuray wuxuu abuuray ilaahay subxaana watacaala qoraxda iyo dayaxa yidhaahday. aadamna ilaahay wuxuu abuuray subxaana watacaala iyo xawo maalin jumcaha weeye. markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay carshiga ayuu markaasuu ku dul jeesaday. markaasuu haweeyo labada lugoodo isi saartay, wuxuuna raaxaystay maalin oo sabti ah. markaasaa rasuulkeenu aad iyo aad arrintaas uga carooday layidhi. markaasaa aayaddan soo degtay, maxaa yeelay ilaahay waxay maaragtay ku sifeeyeen sifo la yidhaha sifatu lmakhluuq, ilaahay inuu carshi u baahday oo carshi ku fadhiistay. waxa weeye caqiidadaas, carshigaa ilaahay ku fadhiyaa caqiida filyahuud weeye. maxaa yeelay yahuuddu waxay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala carshiga ayuu ku fadhiistay yidhaahdeen, markaasuu raaxaystay. marka sidaas daraaddeed waa kuwa sabtiga tacdiimiyo yidhaahdeen maalinta ilaahay raaxaysa weeye. marka arrintaasaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu ka carooday, markaasa aayaddaana soo degtay. amase waxay yidhaahdeen aayaddaana waxay kamid tahay masalku hadda lasoo sheegaayo ayay tatimadiisay kamid tahay. maxaa yeelay hadda hadalladaasoo la yidhaahdo oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa carshiga maaragtay aa ku fadhiistay, istawaa calaa dahri wa walaca ixdaa ridayhi cala alukhraa wastaraaxa, haddii hadalkaas la yidhaahdo waa aqwaalu lyahuud weeye, qofka muslimana inuu ka caroodaa weeye oo radiyaa oo ka hortagaa weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maa qadarullaaha, alla ma aysan weynayn qofkii ilaahay makhluuq la simaaya oo sifatu lmakhluuq ku shabahaaya oo ilaahay makaan ayuu ku xadaysan yahay dhahaaya ama carshiyoo fadhaa, waxa weeye qof markaasi ilaahay cadamadiisa ka tegay weeye. maa qadarullaaha, alla ma aysan weynayn buu dhahay ilaahay, ama alla ma aysan garanin xaqa qadrihi, garashadiisa xaqnimadaas. garasho ilaahay la gartay mahan taas, amase tacdiim ilaahay la tacdiimiyo maaha. in allaha allow dha ilaahay la qawiyun, allihi kaag badan weeye alle, casiisun allihi qaaliba weeye. oo ilaahay wuxuu ka nasahan yahay sifatu lmakhluuq ayuu ka nasahan yahay. allahu allow dha ilaahay yastafii waa dooranayaa, min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda, rusulan rusul ayuu ka dooranayaa, wa min annaasi dadka xaggoodana rusul ayaa ilaahay ka dooranayaa. waxa weeye aayaddan iyadana waxay soo degtaa lada mushrikiinta waxay dhaheen a unzila calayhi dikru min beynina, haddii ilaahay ilaahay aan ku tegi doonaa, ma maxamed ayaa wixii lagu soo dejiyey anagoo asagoona dhex jooga ina annagana lasoo dhaafay say ku dhici kartaa? way yidhaahdeen in yasiimu abi daalib arrintaas waxii lagu soo dejiyey. warkaas waxaa dhahaa la yidhi waliid bnu mukiire iyo intii markaas ku waafaqsaneeday. markaasuu dhahay alle, allahu alla yastafii waa dooranayaa, min almalaa'ikati malaa'igta, rusulan rusul ayuu ka dooranayaa, wa min annaasi dadkana rusulan rusul ayuu ka dooranayaa, oo dadkana sidaasoo kale rusul baa ilaahay ka dooranayaa. in allaha allana samiicun alle maqlaa weeye, maqaalada ay ku hadlayaan mushrikiintu, basiirun alle caalim ka ah weeye, qofku waxa weeye alla rasuul uu ka dhiganayo isaga ayaa yaqaan, sida jibriil iyo mikaa'iil iyo nabiy llaahi ibraahim iyo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qeyrkoodaba weeye. yaclamu alla waa og yahow dha ilaahay maa bayna aydiihim, waxa hortooda ahaaday, iyo wamaa fii khalfahum, gadaashooda ahaaday dha ilaahay, wixi ay hor marsadeen iyo waxay gadaal marsadeen iyo wixi ay camal faleen iyo waxay camal falayaan, alla subxaanahu watacaala waxaasoo dhan caalim ayuu ku yahay. yaclamu alla waa og yahow dha ilaahay maa bayna aydiihim, hortooda waxa ahaaday, iyo wamaa khalfahum, gadaashooda waxa ahaaday. wa ila allaahi, ilaahay xaggiisa, ayaana turjacu lumuuru, umuurta loo cinaahu dha ilaahay, khalaa'iqda umuurteeda ilaahay ayaa loo celinayaa, maalinta qiyaamo ayaa loo celinayaa, markaasaa ilaahay cid walba wixii ay geysatay ayuu ku xisaabayaa. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu, rumeeyeenow, irkacuu dukada, ayuu dhahay ilaahay, irkacuu rukuuca, wasujuu sujuuda, labadaas rugnida laga soo qaaday salaada waxa weeye arkaanta mucdamkeedu waaye, arkaanta kuwa waaweynaa weeye. marka waxaa la yidhaha min idlaaqi lbacdi wairaadat min idlaaqi lbacdi yaa la yidhahdaa wairaadati lkulli. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu, rumeeyeenow, irkacuu rukuuca wasujuu sujuuda, wacbuduu caabuda rabbakum, rabbigiina caabuda ilaahay wixida, wafcaluu lkhayra khayrka fal, ayuu dha ilaahay, lacallakum waxaad mudantihiin oo xaqiiqaa tuflixuuna, inaad liibaanaysaan. ilaahay muuminiinta wuxuu ilaahay usoo jeedinayaa inay ilaahay subxaanahu watacaala inqiyaad oo taama ula yimaadaan. markaasuu dhahay alle, yaa ayuha aladiina dulka aamanuu, rumeeyeenow, irkacuu, ayuu dhahay ilaahay, irkacuu rukuuca wasujuu sujuuda, macnaha salluu weeye. rukuuc ee sujuudaa laga cadeeya min baabi tasmiyati shay biismi ashrafi ajzaa'ihi weeye. waxa weeye shay oo lagu magacaabo ajzaadiisa midka ugu sharaf badanna weeye. salaada waxa weeye rukuuc iyo sujuudka ayaa ugu sharaf badan, waxaa labadooda haddii lasii kala qaado ugu sharaf badan sujuudka. maxaa yeele rasuulkeenu waa tuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajidun fa asfiruu fiihi ducaa. addoonku markuu ilaahay ugu dhow yahay, marka uu alla uuugu dhow yahay addoonku waxa weeye markuu sujuudka ku jiro ee ducada badiyow dhahay, faqimanun an yustajaaba lakum, waxaa xaqiiqa in laydin ajiibayo. marka haddee qurbigaasi qurbi oo macnawiya weeye, ee qurbi oo makaana maahan oo ilaahay makaan loogu dhawaa maayo subxaanahu watacaala, taas ilaahay waa kana sahan yahay. wacbuduu rabbakum, rabbigiina caabudow dhahay, oo ilaahay subxaanahu watacaala waxida, oo ilaahay subxaanahu watacaala daacada ku gooni yeela, ilaahay waxidow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. wafcalu lkhayra, khayrka falow dhahay ilaahay, khayrka la falo waxaa kamida silatu ricmkaa kamida, dabeecada wanaagsan ayaa kamida, oo ilaahay ummadiisa dabeecad wanaagsan lagula noolaado ayaa kamida weeye, iyo khayraadka mid waajiba iyo mid sunaa intaba isugu jira. lacallakum waxaad mudantihiin inta haddaad samaysaan ow dhilaahay, oo waxaa xaqiiqaha ow ilaahay tuflixuun, inaad liibaanaysaan oo markaasi jannada ilaahay aad ku baaqi noqon doontiin. wajaahiduu jihaadow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, fillaahi ilaahay daraaddiisa u jihaadow dhilaahay. wajaahiduu jihaada fillaahi ay liiqaamati diini illaahi weeye, ilaahay diinkiisa oowiddiisa u jihaadow ilaahay. wajaahiduu jihaada fillaahi ilaahay daraaddiisa u jihaada, xaqa jihaadii jihaadkiisa xaqnimadiisa ud ilaahay, oo daacada ilaahay u faaruq noqda weeye, taas ayaa loola jeedaa. huwa alla udha ilaahay ijtabaakum, maa idin doortay ilaahay waa idin doortay, umad oo wasadaa oo akhyaaraho cuduula ayuuna idinka yeela hadaasiin ummati maxamed ud ilaahay. huwa alla udha ilaahay subxaanahu watacaala ijtabaakum, maa idin doortay. wamaa jacala, alla ma uusan yeelin calaykum, gurkiina ud ilaahay, fi diini diinka, min xarajin, ciriiri ilaahay idinkagama yeelin. wamaa jacala, alla ugama yeelin, calaykum kursiina ud ilaahay, fi diini diinka, min xarajin, ciriiri. ilaahay diinta ciriiri idinkama dhigin. ilaahay diinta waa idiin sahlay uu leeyay ilaahay subxaanahu watacaala. cinda aruuraad weeye, markii maaragtay wax daruureyna yimaadaan, waxaa kamid a salaada lasoo gaabinayo, gegebaysigaa kamida, meysada haddii xaalatul idiraaf la gaaro laiska cunaayo, markii qofku maril yahay iska afuraayo, iyo markuu musaafir yahay, ilaahay diinta islaamka diin ayiri ilaahay kuma uusan dhigin. wamaa jacala, alla kama uusan yeelin calaykum korkiina udha ilaahay, fi diini diinka, islaamka udha ilaahay, min xariji, xiriiri. diinka hadda marka waxaa laga wadaa usuushiisa iyo furuuciisa laga wada hadlayay, maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala ummati maxamed diinta kuma adkaynin sida loogugu adkeeyay dadka ee ku horreeyey. waxaa kamid a masalanba ummati maxamed diinta inaan lagu adkeyn, tawbadooda waa la aqbalaya markay ay waxa weeye ay shallaayaan, oy dembiga ay ka shallaayaan, oy ka qoomamoodaan, oy dembiga ay ka fuqaan baa la yidhi. tawbadooda ilaahay kama dhigin naftooda inay dilaan sidii reer banu israa'iil. qofku waxa weeye hadduu dimbaabo dembiga uu galo, ilaahay waa ku asturaya kuna falleexay maayo adduunyadaa la yidhi. marka hadda dadka hore waxaa la yidhi cawada haddii ninku dimbaabo oo dembi uu galo masalanba, waxaa la yidhi derbigiisa amase jabhadiisa wejigiisa ayaa malaa'igu kusoo qori jirtay ina fulaanan facala kada wa kada albaarixa, xalay hebel waxaasi waxaasoo falay ayay ku qori jiraan. li dhibaato soo mahana dadkani dembi kasayna galaan ayay markaasay dadka iska dhex marayaan. marka ilaahay diinta cayiid idinkagama dhigin weeye, sii dadka idinka idin koriya laga dhigin. haddana najaasada waxa weeye waxaa isaga zuulaynaa biyaa isaga zuulinaynaa, naxalkii markaasi ay najaasu naga jaarto ma jarayno sidii ummadii horo ay u jari jireen weeye. haddii masalanba qof saayilo uu yidhaahdo see diinta xaraj aysan u ahaynin, ayadoo waxa weeye gacantii waxadda ee maaragtaya la goynaayo oo rubucu diinaar hadday nisaab gaaraayo ay hadda gacanta la goynaayo, qofka muxsanka ahoo zaaniga hadda ka hor guursadana la rajminaayo, waxyaabahaas haddii la fiirso sow culays baan markii la yidhaahdo ma ahan baa laleeyahay. waxaa lagu jawaabayaa xarajkan waxaa laga rafciyaa leeyahay diinta culayskeeda, qofki toosnaada oo sharciga ku toosnaada ayaan diinta culays ku ahayn baa la yidhi. laakiin waxaa la yidhi tuuga iyo markaasi dadka asxaabu lxuduudka waxaa la yidhi oo xuduudda gelaya, dadkaasi waxaa la yidhi sharciga xurmadiisay dilaaciyeen, waxayna ka guureen suhuuladii bay ka guureen wixii sahlanay, ayaga ayaa culayska u guuraa leeyahay. maxaa yeele haddii laga soo qaado masalanba hadda ninkan tuuga ilaahay maal ma uusan xarimin gebi ahaan, wuxuu raadinayo uu xadaysu maalma maal ilaahay gebi ahaan ma uusan xarimin. maalka wad lagu raadiyaa ilaahay u sameeyey. midkan zaanigaana waxa weeye waxa weeye shahwo inuu gutow doonayaa, shahwada iyadana wad loo raacaa ilaahay sameeyey, nikaax baa ilaahay sameeyey. marka ilaahay ashyaa ayuu xalaaleeyey, ashyaana ilaahay waa xarimay. qofka marka xuduudda ilaahay gudba asaga ayaa isku adkeeyaa layidhi, maxaa yeele waxaan hadda uu jirinaayo ilaahay wuxuu u sameeyey wad lagu raadiyay ayuu u sameeyey. oo waxa weeye haddii masalan ba hadda kan zaaniga ah waxa weeye shahwo ayuu raadinayaa, ilaahay wuxuu u jideeyey xalaal ayuu sameeyeyoo in la nikaaxsado, oo markaasi sidaa shahwadii lagu guto ayaa ilaahay sameeyey. tuuga waxaa xadaaya isagana ilaahay xoolaha hadda ugu shaqaysa uu sameeyey. marka ayagaa isku adkeeya lee mansha dadda shidida weeye, qofku waxa isku adkeeyana waa lagu adkeynayaa. allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala ilaahay jihaadkiisa xaqnimadiisa u jihaada, huwa allah ishtabaakum maa idin doortay un ilaahay diintiisa idin doortay, wamaa jacala calaykum korkiina ilaahay kama yeelin fi diini diinka min xarajin cidiidi ow ilaahay, millata abiikum ow ilaahay ka millati abiikum aabihin milladiisi xaal ay la toota ow ilaahay ibraahiima ibraahiim ah ow ilaahay, huwa alla ow ilaahay samaakum waxau idinku magacaabay almuslimiina muslimiin min qabl hor, ilaahay muslimiina idinku magacaabay kitaabkan qur-aankaa ka hor, wa fii haadaa kitaabkan qur-aankaa dhexdiisani ilaahay muslimiin ayuu idinku magacaabay, liyakuuna rasuulu rasuulka maxameda inuu ahaado shahiida midku markhaatika calaykum horkiina, liyakuuna rasuulu rasuulka inuu ahaado shahiida midku markhaatika calaykum horkiina maalinta qiyaamo, wa takuunuu inaad ahaataa idinkuna daatiin umati maxamed shuhadaa kuwa ku markhaatikaca cala annaasi dadka in rusushoodii waxa weeye risaalada ay gaarsiisay, wa takuunuu inaad ahaataan ow dhailaahi shuhadaa kuwa ku markhaatikaca cala annaasi dadka korkooda ow dhailaahi subxaanahu watacaala, fa aqiimuu ooga u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala asalaata salaada ooga. salaada ooga macnaha waxa weeye salaada shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo aadaabteeda owqaadeeda la imaada. dadka muuminiinta marka loo soo jeedaayaa waxaa la leeyahay salaada iqaamadeeda daa'ima weeye, wa aati zakaata zikadana guta u dha ilaahay, oo waxa weeye dadka mustaxiqiintaa qofkii xoolihiisa zika ay gaarto oo nisaab xoolihiisa ay gaaraan laga sakeeyo zikada ha bixiya u dha ilaahay. wactasimuu billaahi ilaahay ku kalsoonaada u dha ilaahay, wactasimuu ku kalsoonaada billaahi ilaahay. qofka muuminka waxaa loo baahan yahay umuurihiisoo dhan alla inuu ku kalsoonaado, huwa alla mawlaaku mawlihiina wey ilaahay isagaa naaskii idin gargaaraya, amwihiina isaa ilaahay isagaa maamulaaya, fa nicma almawlaa mawla ayaa nimcale ha u dha ilaahay, naasir gargaaraa nimcale, wa nicma waxaa nimcale annasiiru mid gargaara, fa nicma almawlaa mawla ayaa nimcale ha u dha ilaahay mid wax tawaliya, wa nicma annasiiru mid gargaara ayaa nimcale oo idinka idin gargaara, taasina alla weeye. casharkeena intaasuu ka egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.